Zuhruf Suresi Mekki olup, ayet sayısı 89'dur. Zuhruf, altın, mücevher demektir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim vel kitabil mubin Hamim. Açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun. İnna ce'alnahu Kur'anen Arabiyyen le'allekum ta'qilun. Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve innehu fî ummil kitâbi ledeynâ le'aliyyun hakîm. O, bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup, çok yücedir, hikmet doludur. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ Siz haddi aşan bir topluluksunuz diye bu hakikatli mesajla sizi uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değil. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ Daha önce gelip geçmiş nesillere nice elçiler gönderdik. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Onlara hiçbir nebi gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ Biz bunlardan, senin Mekkeli muhataplarından daha kuvvetli olan toplumlar helak ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ Onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka, onları o aziz ve hakim, o mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi yarattı, derler. الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ O yaratıcıdır ki, yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ Gökten bir ölçüye göre su indiren de O'dur. Biz O'nunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O'dur. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Ta ki onların üstüne binerken, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz. Bunları bizim hizmetimize veren Allah, Yüceler yücesidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi, biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz, sonunda Rabbimize döneceğiz. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآءً اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ Öyleyken müşrikler tuttular, kullarından bir kısmını onun cüz'ü, parçası saydılar. Gerçekten insan çok nankördür. اَمِ اتَّقَدَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ Ne o? Yoksa o, yaratıklarından aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ O müşriklerden her biri, Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca, birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ Onlar, iddialarınca, süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnat ediyorlar? Oysa insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ Rahman'ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne o? Onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar sorguya çekileceklerdir. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da, onlar buna mı sarılıyorlar? بَلْ قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ Hayır, ne bilgileri var, ne kitapları. Sadece şöyle derler. Biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ İşte böylece senden önce uyarıcı bir elçi gönderdiğimiz hiçbir şehir yoktur ki, oraların varlıklı kişileri, biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerine uyduk. Demiş olmasınlar. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Peygamber onlara, peki size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine de sürüp gidecek misiniz? Deyince onlar, şunu bilin ki dediler, biz sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Bunun üzerine biz de onlardan müminlerin intikamını aldık. İşte bak, peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl oldu gör. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي فَاِنَّهُ سَيَهْز۪ينَ Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ O bu sözü hakka dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. بَلْ مَتَّعْتُ هَا أُولَٰئِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ Doğrusu ben bunları da, babalarını da, kendilerine hakikat ve onu açıklayan peygamber gelinceye kadar yaşattım. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Ama bu gerçek kendilerine gelince, bu sihirdir, biz bunu kabul etmeyiz, dediler ve eklediler. Bu Kur'an, bu iki şehirden büyük bir adama indirilseydi ya. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında taksim eden, bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için kimini kimine üstün kılan biziz. Senin Rabbinin rahmeti ise, onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ Eğer bütün insanların dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahsuru olmasaydı, Rahman'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar dünya hayatının geçici metaından ibarettir. Ahiretse Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız, artık o, ona arkadaş olur. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Bu şeytanlar, onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar, kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına, keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın, der. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Allah buyurur, bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte çekeceksiniz. اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ Sen, sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ Ey Resulüm! Biz seni vefat ettirip yanımıza alsak da, yine onlardan müminlerin intikamını alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz her zaman güçlüyüz. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ O halde sen, sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru yoldasın. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Bu Kur'an hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Nitekim onlardan Musa'yı, delillerimiz ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara, ben Rabbül Alemin'in size elçisiyim dedi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ O delillerimizle onlara gidince, onlar alay edip gülmeye koyuldular. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Onlara hep birbirinden büyük mucizeler gösterdik. Belki dönüş yaparlar diye azaplarla sarstık. وَقَالُوا يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ Azabı tadınca Musa'ya, haydi büyücü, sana verdiği sözünün gereği olarak bizim için Rabbine dua et, bizi bağışlasın, zira artık yola geleceğiz, dediler. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Fakat biz, onlardan azabı giderince, hemen sözlerinden caydılar. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım, Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ O halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar, yoldan iyice çıkmış bir toplum idi. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Onları sonraki nesillere geçmiş bir ibret ve misal yaptık. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ Vaktaki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَن۪ي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah'ın hikmetine aykırıdır. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de, bana tabi olun. Doğru yol budur. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü O sizin besbelli düşmanınızdır. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ İsa, açık açık delillerle onlara gelince, ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız O'na ibadet edin. Doğru yol budur, dedi. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. İnsanlar hiç farkında değillerken, o kıyametin ansızın başlarına gelivermesini mi bekliyorlar? الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandır. Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. Allah müttakilere şöyle buyurur. Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ. Ne mutlu onlara ki, ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. Haydi siz de, eşleriniz de, neşe dolu olarak buyurun cennete. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler etraflarında devamlı döner. Hülasa orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa hepsi var. Hem siz burada devamlı kalacaksınız. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır. اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar. لَا يُفَتَّرْ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ. Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِم۪ينَ. Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik. Ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler. Malik, ne olur, tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da, ölüp kurtulmak yok, ebedi kalacaksınız burada, der. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Allah da şöyle buyurur. Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. Ey Resûlüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz. اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar. قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ De ki, faraza, Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum. سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ O Allah'tır. Gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların, mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek O'na aittir. Hepiniz sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ Eğer kendilerine, sizi kim yarattı diye sorarsan, Allah yarattı derler. O halde, nasıl oluyor da, onu tek ilah kabul etmekten vazgeçiriliyorlar? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّهَا اُولَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ Allah, elbette Resulünün, Ya Rabbi, ne yapayım, onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur, demesini de biliyor. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de. Artık yakında maruz kalacakları akıbeti öğrenirler.